یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، یا محمد محمد وہ جو غار حرا کی ملاقات تھی، وہ جو غار حرا کی ملاقات تھی، بحر جبریل یہ ایک حسین رات تھی، وہ جو غار حرا کی ملاقات تھی، بحر جبریل یہ ایک حسین رات تھی، آقا کے سامنے جو تلاوت ہوئی، آقا کے سامنے جو تلاوت ہوئی، وہی قرآن کی پہلی وہی بن گئی، یا محمد محمد ان کی خوشبو سے مہکا ہے سارا چمن، ان کی خوشبو سے مہکا ہے سارا چمن، ہر ستارے نے لی ان کی نوری کرن، ہر ستارے صدیق کوئی عمر بن گئی، کوئی صدیق کوئی عمر بن گئی، کوئی عثمان مولا علی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، حکم ربی ہے بھیجو درود و سلام، حکم ربی ہے بھیجو درود و سلام، جب بھی او نام احمد بسد ہے ترام، پوچھو آدم سے تاثیر اس میں نبی، پوچھو آدم سے تاثیر اس میں نبی، بات فی الفور بگڑی ہوئی بن گئی، یا محمد محمد جب کیا تذکرہ حسن سرکار کا، جب کیا تذکرہ حسن سرکار کا، والضحا پڑھ لیا والقمر کہہ دیا،